ngemut. Ora nginang ora ngemut. Lambene di krumut semut. Lambene di nunut tukang kendang. Ora nunut tukang kendang. Nunut taseng tukang benang. Nunut taseng nunut tukang bonang. Ora nunut tukang bonang. Nunut taseng dadi dalang. Nunut taseng Oh.